oszczędności, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 maja, jest 10. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. W ostatnim dniu zgromadzenia parlamentarnego NATO w Sejmie wystąpienia głowy państwa, premiera i samego szefa sojuszu. Przed południem możliwa decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie Mokotowskiej 63. W Malezji przejęto największy w historii przemyt krystalicznej metamfetaminy. Prezydent Andrzej Duda wskazuje na Rosję jako najważniejsze wyzwanie dla NATO. W przemówieniu w czasie zgromadzenia parlamentarnego sojuszu w Sejmie prezydent mówił o konieczności wzmacniania zdolności obronnych NATO. Andrzej Duda podkreślił też znaczenie relacji Europa-Stany Zjednoczone. W wystąpieniu prezydenta przysłuchiwał się Karol Dermoros. Powiedz, jaką wizję dalszych działań NATO nakreślił prezydent. To przede wszystkim NATO silne sojuszem europejsko-amerykańskim. Może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Powinniśmy dążyć do poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich. A wobec Rosji NATO powinno kontynuować politykę odstraszania i dialogu, mówił prezydent, dodając, że to właśnie Moskwa pozostaje największym zagrożeniem dla sojuszu. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że Moskwa nie pogodziła się chyba nigdy z upadkiem imperialnego Związku Radzieckiego. A na rosyjskie zagrożenie energetyczne zwracał uwagę premier Mateusz Morawiecki. Nord Stream 2 to zatruta pigułka europejskiego bezpieczeństwa, która może mieć daleko idące konsekwencje geopolityczne. A w tej chwili w Sejmie trwa wystąpienie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Dziękuję, Sejmu, mówił Karol Dermoros. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wyda decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63. Reprywatyzację tego budynku komisja badała na początku marca. Podczas rozprawy zeznania złożyła m.in. była referentka sprawy, która mówiła, że w przypadku kamienicy przy Mokotowskiej 63 nie powinna zostać wydana pozytywna decyzja zwrotowa. Zdaniem przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego to jaskrawy przykład dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. To jest kolejna z takich spraw, gdzie dosłownie za ułamek wartości zakupiono nieruchomość w centrum Warszawy. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 63 zajmowała się również prokuratura, która Jakubowi R., byłemu zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, zarzuca przyjęcie ponad 2 milionów złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnej decyzji zwrotowej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A decyzję komisji weryfikacyjnej mamy poznać przed południem. W Malezji przejęto największy w historii przemyt krystalicznej metamfetaminy. Ponad tonę narkotyku znaleziono w opakowaniach po herbacie w ładunku przywiezionym z Birmy. 6 domniemanych handlarzy aresztowano. W czasie operacji aresztowano 3 obywateli Birmy i 3 Malezyjczyków. Birma przez 10-lecia była producentem opium i otrzymywanej z niego heroiny, a następnie większości metamfetaminy w Azji Południowo-Wschodniej. Perspektywy rozwoju cyfrowej radiofonii lokalnej, regionalnej DAB+ będą głównym tematem konferencji w Polskim Radiu. W seminarium wezmą udział przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie wdrażania radia cyfrowego. Krystyna Rosłan-Kun z Rady wyjaśnia, że konferencja ma pokazać aktualną sytuację oraz możliwości rozwoju radiofonii cyfrowej. Ta konferencja nakierowana jest w pierwszej części na informacje o tym, jak to się dzieje w Polsce, jak to się dzieje w Europie, a w drugiej części dostarczyć nadawcom rzetelne informacje, jak to będzie przebiegać, co będzie odczarowywaniem mitu o szalonych kosztach tego standardu. Krystyna Rosłan-Kun dodaje, że radiofonia analogowa wyczerpała już wszystkie swoje możliwości. Nie ma możliwości lokowania nowych programów, polepszania warunków technicznych. W związku z tym trzeba szukać nowej przestrzeni dla rozwoju radiofonii. Radiofonia cyfrowa pozwala nam kilkakrotnie zwiększyć ofertę programową. Cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 2022 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce słonecznie, przelotne opady deszczu i burze z gradem pojawią się tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w górach. W Augustowie i Lublinie 24 stopnie, w Gdańsku, Warszawie 25, w Olsztynie i Kielcach 26, w Rzeszowie, Krakowie, Bydgoszczy, Koszalinie 27, w Szczecinie i Katowicach 28 stopni, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Goal!

through the fields I wake up with no more dreams of the sand. What it's all so real. No nie da się ukryć, Summer, czyli lato, to Simple Minds, nowy singiel, polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. W sprawie nowej płyty tygodnia. Nowej płyty tygodnia, która dla nas w Trójce nie jest może aż tak nowa, bo pojawiła się po raz pierwszy w obszernych fragmentach we wtorek. To był ten dzień, kiedy świat posłuchał pierwszy raz wspaniałego duetu Kai ze Zbigniewem Wodeckim. Dyskutowaliśmy właśnie, że Kaja wspięła się tutaj na wyżyny, bo dośpiewać duet do takiej partii z Katem, nie jestem wokalistą, ale wyobrażam sobie, że to trochę kosmos. No ale podobno miała wszystko ładnie ułożone i spisane. Tak, jak spotkam Kasię, to powiem jej, że już powinna się skoncentrować i robić takie rzeczy. Znaczy, może niekoniecznie, jeśli ktoś odejdzie, ale takie piosenki to jest chyba jej przeznaczenie. Ona do tej płyty podeszła bardzo emocjonalnie i dlatego chciałem, żebyśmy posłuchali piosenki z jej tekstem, bo ona napisała na tę płytę właśnie specjalnie tekst. Bardzo kolorowa, bardzo wzruszająca pod wieloma względami płyta. Ty, Marku, wiesz od córki Zbigniewa Wodeckiego, że to trochę wierzchołek Góry Lodowej, prawda? Tak, no całe szczęście. Kasia była tutaj naszym gościem w sobotę, opowiadała, że w archiwach jest wiele rzeczy, które są nigdy nie były wydane, nie ujrzały jeszcze światła dziennego. I to zarówno z lat 70., jak 80., czyli tych czasów, które nas bardzo interesują. Myślę, że ciąg dalszy będzie. I też Kasia powiedziała też bardzo ładną rzecz, że będzie musiała uwolnić tę piosenkę i podarować ją Kai, żeby ona sobie ją śpiewała. To ładnie to jest. Zresztą tak samo powiedziała w przypadku Bakaraka, że to właściwie jest piosenka Sławka już teraz Uniatowskiego. I w ten sposób Zbigniew Wodecki jeszcze zrobił prezent swoim kolegom w zasadzie na koniec takiego pożegnania oficjalnego, bo dla mnie to było przedłużone o rok pożegnanie ze Zbigniewem Wodeckim ta płyta. To co, posłuchamy sobie, jaki piękny tekst nam napisała i wyśpiewała Kaja. Tak, ja na tylko, tę jeszcze, płytę. Ja tylko jeszcze powiem 71335. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty dzisiaj i tak do końca tygodnia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę? Patrzę, patrzę, ubrany w lisi kołnierz idzie świat. Nigdy nie myślałam, że jestem włosem w jego futrze. Zawsze byłam tu, on tam. A jednak miło jest pomyśleć, że świat umrze trochę, kiedy ja umrę. Dziś mnie, bym zdążył mogła ci wszystko powiedzieć. Mijamy bezgłośnie na paluszkach tak, tak jakby świat miał te się tu, jeśli nie to przebacz. Czy w pędzie tym chcesz zatrzymać dziś mnie, bym zdążyła ci wszystko wyśpiewać. Śpiewała Zbigniew Wodecki, Dobrze, że jesteś, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Justyny z Rzeszowa i pana Jacka z Siedlec. Proszę powalczyć o te płyty od jutra jeszcze do piątku. No właśnie, 20, prawie 20 minut po 10. Girl, a love like yours is hard to resist. Penny Lover, co śpiewał Lionel Richie. Kolejna kartka z kalendarza. Kylie Minogue ma dzisiaj urodziny. Nie da się ukryć, że ma zmianę kodu na piątkę z przodu. Jej nowy album nosi tytuł Golden i na tej płycie śpiewa piosenkę z Jackiem Savorettim. I ten utwór, Music's Too Sad Without You, jest w zestawie do głosowania na listę. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. remember that feeling. It's all that you pay. You felt like home. So why am I leaving? Leaving you all alone. 'Cause we laughed and we danced and we never looked back. Nothing would get in our way. And you showed me the meaning of love and romance. Oh, I miss the song that you play. Music's too sad without you. Silence is all I can listen to now. Kylie Minogue ma dzisiaj urodziny, to w duecie z Jackiem Savoretim. Music's to sad without you. Lista przebojów trójki. Polecam głosowanie polskieradio.pl / trójka. No a teraz mam dla Państwa zaproszenia na koncert jazzowy w niedzielę. 3 czerwca, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Wyleżał. Jego nowa płyta Human Things, a gościem będzie m.in. Aga Zarian. 2 2 7 3. To teraz ta piosenka właśnie tytułowa z ostatniej płyty pana Piotra. Thank you. about us things and they're gonna change. Speak it loud and break the chains. Break the chains. Oh, why can't we take the time? Why does it have to die? Things complex and simple, it's all that we embrace when we find the time and space. And we should find the time and space. Tak, to właśnie oni. Piotr Wyleżał, Aga Zarian, płyta Human Things, a koncert Piotra 3 czerwca, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia 2273, Agnieszka przy telefonie już teraz. Obiecałem Państwu, że lato spędzimy sobie w archiwum polskiego Big Beatu. Zaczynamy dzisiaj od płyty, ale głównie to będzie jednak taśmociąg, czyli takie bardzo stare nagrania, które być może za rok już nie będą istniały, kto wie. Na dzisiaj wybrałem taki zestaw: Bemi Beck i Skaldowie. Szła przez pustą noc, ciemną noc, jak noc. Za nią drgnął pan, obcy pan, jak pan. Przed to fakt. Berek, berek, berki. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bej. Berek, berek, berki. Berek, berek, berki. straty naszych słów. Hej, ile naszych dni. Czy może moja wina, czy może twoja wina? Hej, powiedz dzisiaj mi. Gdzie mam ciebie szukać, jakie ci mam szukać? Gdzie są twoje oczy? Powiedz, gdzie są twoje oczy? Kto cię zauroczył? Gdzie? A wcześniej Bemibek. Słuchacz zapytał, co ma pan na myśli, mówiąc, że nagrania za rok nie będą istniały. Problem z taśmami, które są w naszej taśmotece, polega na tym, że one się bardzo starzeją. I pamiętam, jakie były boje, żeby na tę kompilację z archiwum polskiego Big Beatu, żeby na tej kompilacji znalazła się piosenka Grajmy sobie w zielone Alibabek, ponieważ taśma już była tak powyciągana, że trzeba było dokonywać cudów, żeby to ocalić. A nie wszystkie, podejrzewam, da się ocalić. Bo taka jest kolej rzeczy. Za 17.11. fajny film. Maj to bez wątpienia w naszym kraju miesiąc filmów dokumentalnych. W kilku miastach dobiegają końca projekcje festiwalu Dogs Against Gravity, a z kolei wczoraj rozpoczął się 58. już krakowski festiwal filmowy. Oddajmy więc dziś głos uznanemu dokumentaliście. Z Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Nad czym teraz pracujesz? Podobno jednocześnie przygotowujesz aż 4 nowe projekty, to prawda? Tak, pracuję nad 4 filmami, dlatego że po pierwsze pomyślałem sobie, że przy dużej ilości pracy będę musiał się posługiwać intuicją, a zobaczyłem, że ta intuicja jest bardzo ważna w robieniu filmów i czasami zbyt długimi przygotowaniami możemy zniszczyć tą naszą intuicję. I pracuję nad 2 filmami dokumentalnymi i nad 2 fabułami. Coś nowego. Jedną z fabuł, która zresztą wyrosła z filmu dokumentalnego, jest Odyseja filmowa. Film, który opowiada o początkach kina, a kończy się w kosmosie. Czyli to jest ten projekt, o którym już kiedyś mi wspominałeś, a dotyczący Polaka wynalazcy, o czym nie wszyscy w Polsce wiedzą, miał ogromny wpływ na rozwój właśnie kina. Tak, prawdopodobnie Kazimierz Pruszyński, bo o tym wynalazcy mówimy, na rok przed braćmi Lumière wynalazł urządzenie do filmowania i odtwarzania filmów. Tylko ponieważ nie zrobił publicznej prezentacji tego urządzenia, nie został uznany za odkrywcę czy wynalazcę kina. Ja tą postacią się zainspirowałem i wymyśliłem, że w moim filmie zagra go 12-latek, który będzie musiał zrekonstruować to pierwsze urządzenie i odtworzyć pierwszy polski film. To jest pomysł na pierwszą twoją fabułę, a kolejny? Haha, druga fabuła, Czas Bogów, opowiada o końcu naszej cywilizacji. Chciałem opowiedzieć o... Czyli współczesna historia. Współczesna, a nawet trochę dziejąca się w przyszłości, tak myślę, że mniej więcej za 10 lat. Opowiada o tym, co się z nami stanie, na przykład po wybuchu bomby atomowej. Tylko nieliczni przeżyli. Powiem tylko, że szukam do tego filmu nowej formy i być może będzie to połączenie filmu fabularnego z musicalem i z filmem dokumentalnym. W zestawieniu z tematem brzmi to nieco dziwnie. W dodatku wydźwięk tego filmu będzie ultrafeministyczny, ale więcej nic nie zdradzę. No ale przede wszystkim jednak jesteś znakomitym dokumentalistą, więc rozumiem, że pozostajesz poza tym myśleniem o filmach fabularnych i próbowaniem swoich sił w takich projektach, pozostajesz wierny dokumentowi, więc kolejne 2 pomysły związane są już z filmem dokumentalnym. Co to będzie? Tak, przyglądałem się próbom i przygotowaniom w teatrze Krystiana Lupy do procesu. Mam zarejestrowane właściwie wszystkie próby, które się odbyły w Warszawie. Ten film myślę, że będę przygotowywał nie rok, nie 2, może jeszcze dłużej. A mój 4 film to film dokumentalny, którym spróbuję zgłębić tajemnice ludzkiego mózgu. Znaczy w tym filmie chcę przyjrzeć się temu, jakie możliwości ma ludzki mózg, a pretekstem będzie przyjrzenie się osobom, obserwacja, a tak naprawdę zaproszenie nawet do wspólnych projektów osób z zespołem Aspergera i autystów. Jak myślisz, który z tych projektów ma szansę jako pierwszy zaistnieć już w świadomości widzów, czyli po prostu jako pierwszy zostać ukończony? Zdjęcia do Odysei filmowej planowane są na lato, na lipiec i sierpień. I mam nadzieję, że uda mi się go zmontować do końca roku, więc ta premiera będzie najszybciej. Z Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Krakowski Festiwal Filmowy po raz 58. Za 13 minut 11, to teraz wracamy do kalendarza muzycznego. John Fogerty ma dzisiaj urodziny. Creedence Clearwater Revival. Well, I See the Bad Moon Rising to Creedence Clearwater Revival. Dziś urodziny Johna Fogertiego. Dzisiaj także urodziny Gladys Knight. Wszystkiego najlepszego. Got a license to kill, and you know.